ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจใจนี่มันไม่ค่อยตั้งพอจะล้มไปตามอารมณ์ต่างๆดังนั้นการฝึกจิตใจจึงถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเมื่อใจตั้งมั่นแล้วยอมรู้แจ้งตามเป็นจริงถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วรู้แจ้งอะไรก็ไม่ได้การที่คนเราท่องเที่ยวอยู่ในสงสารไม่รู้จักจบลงได้ก็เนื่องมาแต่จิตไม่ตั้งนั่นเองเนี่ยเมื่อจิตไม่ตั้งแล้วมันไม่รู้แจ้งในโลกนี้ตามเป็นจริงมันก็หวงก็ห่วงโลกอันนี้แม้ว่าจะมีโรคภัยเบียดเบียนอยู่อย่างไรมันก็ยังหวงอยู่บางคนน่ะไม่เบื่อแต่บางคนก็อาจจะเบื่อเบื่อชีวิตเบื่อความเป็นอยู่ถ้าเบื่อแล้วมันก็คลายความยึดความถือเหมือนอย่างเราเบื่ออาหารเมื่อเบื่ออาหารอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วหากว่าเคี้ยวอาหารอยู่ก็คลายทิ้งไม่กลืนลงไปในท้องได้พอรู้ว่าอาหารนั้นมันมีพิษอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยก็รู้ว่าขันธ์ทั้งห้านี่นะมันมีพิษร้ายแรงมีพิษต่อจิตใจเพราะว่ามันไม่เที่ยงมีโรคภัยเบียดเบียนมีโรคภัยเบียดเบียนกระทบกระทั่งกับจิตนี่อยู่เสมอเหตุดังนั้นผู้มีปัญญามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงเบื่อหน่ายเพราะมันเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากนี่แหละการภาวนาก็ขอให้พากันพิจารณาพิจารณาให้มันเห็นสิ่งที่ควรเบื่อหน่ายก็เบื่อหน่ายแต่คนส่วนมากโมเมาประมาทไม่ได้พิจารณาสิ่งใดที่ควรจะเบื่อหน่ายมันก็ไม่เบื่อหน่ายแม้ว่าจะเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างไรมันก็ทนทุกข์ทรมานไปตามอาการนั้นๆซึ่งมันจะทวนกระแสจิตกลับเข้ามาพิจารณาแล้วปงระวางนี่มันไม่ค่อยมีนี่น้อยที่สุดเลยดังนั้นทุกคนขอให้พากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปหาจิตใจอยู่เสมอข้อนี้แหละสำคัญส่วนมากคนลืมจิตลืมใจตัวเองตัวเองลืมตัวเองหมายความว่างั้นเนี่ยจิตลืมจิตเมื่อมันลืมอย่างนี้แล้วมันก็ควบคุมไม่อยู่ นั่นก็ปล่อยให้กิเลสจูงไปตามประสงค์เป็นอย่างนั้นดังนั้นคนเรามันจึงได้เป็นทุกข์เดือดร้อนเป็นนักบวชเมื่อใจไม่ตั้งใจอ่อนแอเลาะแลมันก็ปล่อยให้กิเลสมันจูงให้สึกขาลาเพศออกไปเข้าใจว่าเมื่อสึกไปแล้วไปแสวงหากามคุณได้สมประสงค์แล้วตนจะมีความสุขการไปนั่งบวชอยู่นี่คล้ายๆกับว่ามันแห้งแล้งไม่ชุ่มชื่นอะไรก็ดีเหมือนกับว่าพืชต่างๆไม่มีปุ๋ยใส่แล้วก็เลยสูบซีดไปความรู้สึกของนักบวชผู้ประมาทมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยอยู่ในที่สงบสงัดอย่างนี้แล้วก็ยิ่งหงอยเหงาจิตยิ่งฟุ้งซ่านผู้ประมาทแล้วถ้าผู้ไม่ประมาทอยู่ในที่สงบสงัดได้เท่าไรยิ่งดีหลายยิ่งได้ทำความเพียรพยายามทำใจสงบระงับได้ดีมากเพราะมันสงบไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมมากระทบกระทั่งเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันจึงมากมายอยู่ในโลกอันนี้มันเกิดมาหลายก็เนื่องมาแต่มันไม่เห็นโทษแห่งชีวิตแห่งความไม่เที่ยงของสังขารเกิดมาแล้วต้องมาหาเลี้ยงมันแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากปานนั้นมันก็ไม่เบื่อกันกลัวจะได้เข้าของเงินทองมาบำรุงอัตภาพอันนี้ก็แสนยากแสนลำบากบางคนหายังไงมันก็โดยทางสุจริตไม่ได้แล้วก็หมุนไปทางสุจริตซ่องสุมกันเป็นโจรไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นอ้าวเจ้าหน้าที่เขาจับได้เดี๋ยวก็ไปติดคุกติดตารางทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกในตารางไม่มีอิสระเสรีอะไรเลยดังนั้นให้พากันคิดให้ดีพากันพิจารณาให้ดีเราได้ขึ้นมาสูงแล้วอย่าลงไปทางต่ำพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบไว้ว่าบุคคลผู้หมกมุ่นอยู่ในกามคุณไม่รู้จักอิ่มเช่นนี้เนี่ยก็เหมือนกันกับบุคคลที่ตกลงไปในหลุมมูดหลุมคูดเมื่อบุคคลผู้ที่มีความคิดความอ่านตนตกลงไปหลุมมูดหลุมคูดเช่นนั้นแล้วก็จะยอมแช่อยู่ในนั้นตลอดไปมันจะได้เหรอมันก็ต้องตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมอันสกปรกอันนั้นเมื่อขึ้นได้แล้วก็ไปชำระล้างตัวให้สะอาดหมดจดหมดกลิ่นต่างๆด้วยดีแล้วก็เอาผ้านุ่งผ้าห่มใหม่ๆมานุ่งมาห่มเข้าไปเช่นนี้แล้วผู้นั้นน่ะจะอยากกลับลงไปสู่หลุมมูดหลุมคูนั้นอีกเหรอไม่แล้วไม่ปรารถนาแล้วฉันใดผู้ที่มี วาสนามีปัญญาเมื่อได้บวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้วก็เอากายวาจาใจของตนให้ห่างไกลจากกิเลสกามวัตถุกามแล้วแล้วมาบำเพ็ญสมถวิปัสสนาเข้าไปทำใจสงบอบรมจิตให้รู้แจ้งสังขารร่างกายนี้ตามเป็นจริงว่าสังขารร่างกายนี้เต็มไปด้วยแต่ความทุกข์ทนได้ยากลำบากเมื่อเป็นผู้ที่ไปหมกมุ่นอยู่ในกามคุณนั่นน่ะยิ่งลำบากใหญ่ยิ่งเป็นทุกข์หลายหากได้พ้นจากกามคุณนั้นเข้ามาบวชเรียนในพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วถ้าเป็นผู้ไม่ประมาทก็จะไม่หวนกลับไปหามันอีกเมื่อเวลามันกระสันขึ้นมาก็หวนนึกถึงความทุกข์ที่ตนได้สัมผัสกับมันมาตั้งแต่ก่อนมาบวชมันเป็นทุกข์อย่างไรก็หวนนึกพิจารณาดูเงินทองหามาได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พอใช้พอซ้อยอาหารการกินเมื่อมีเงินน้อยอาหารการกินก็ไม่สมบูรณ์ก็ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงอัตภาพนี้ก็สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองมากมายนี่แหละบุคคลผู้ที่ประมาทแม้หนีออกจากกามคุณมาแล้วก็ยังไม่วายก็จะกลับไปหามันอีกมันก็ไปทำบาปของเก่านั่นแหละทำบาปแล้วบาปก็นำไปสู่ทุกข์ในนรกอบายภูมิถ้าผู้ใดไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะปฏิเสธเรื่องว่านรกนี่แหละเฮ้ยนรกที่ไหนมีอยู่นั้นถ้าไปเห็นไปอย่างนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาบวชหรือไม่จำเป็นต้องมาปฏิญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเลยเป็นคฤหัสถ์ก็ดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องพระนิพพานอันใดพระองค์ก็รู้แจ้งหมดนำมาแสดงให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายฟังทั้งนี้เพราะเหตุว่าสาเหตุที่พระองค์จะรู้แจ้งได้ก็เพราะพระองค์สร้างบารมีมานานแสนนานนับชาติไม่ถ้วนเลยกว่าจะได้ตรัสรู้กว่าจะรู้แจ้งโลกทั้งสามอนิจธรรมเป็นจริงตลอดถึงพระนิพพานอย่าต้องคิดดูให้ดีซึ่งไม่เหมือนอย่างศาสดาอื่นนะศาสดาลัทธิอื่นเขาสมมุติกันขึ้นเอาเองโดยไม่ต้องสร้างบารมีอะไรให้มากมายแล้วความรู้เขาก็ไม่สามารถจะรู้จริงเห็นแจ้งอะไรได้เดาไปอย่างนั้นเช่นอย่างเดาไปว่าโลกนี้พระเจ้าเป็นผู้สร้างนี่นะแล้วมันจะมีเหตุผลเพียงพอยังไงอ่ะ พระเจ้าอะไรถึงจะไปมีอำนาจมาสร้างแผ่นดินสร้างน้ำแม่น้ำลำคลองต้นไม้ใบหญ้าสร้างสัตว์สร้างคนอะไรต่างๆให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้มันเหลือวิสัยเมื่อเสด็จท่านผู้มีฤทธิ์มีเดชอันมีฤทธิ์นั้นท่านก็แสดงได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่แสดงมาแล้วมันยั่งยืนตลอดไปฤทธิ์ทั้งหลายนั่นเพื่อแสดงได้ให้คนดูให้คนรู้คนเห็นแล้วก็คลายฤทธิ์เสียคลายฤทธิ์แล้วเรื่องต่างมันก็เงียบไปเป็นปกติไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนี่ฉันใดโลกอันนี้ก็ไม่มีใครสร้างมันเกิดเองเป็นเองขึ้นมาโดยธรรมชาติถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอันนี้จริงๆอันธรรมดาเป็นพระเจ้านี่เป็นพุทธะเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยก็ไม่ควรที่จะสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ให้มาเบียดเบียนกันและกันให้เป็นทุกข์วุ่นวายมาไม่รู้จักจบจักสิ้นเลยตั้งแต่มีโลกอันนี้มาตั้งแต่มีมนุษย์ตั้งแต่มีสัตว์เดรัจฉานอะไรเกิดขึ้นมานี่มีแต่ความวุ่นวายอยู่เนี่ยฆ่ากันลบราฆ่าพันกันตายเป็นแสนเป็นล้านอันมูนี้นะลองคิดดูสิพระเจ้านั่นจะมีคุณธรรมอะไรล่ะถ้าพระเจ้าสร้างพระเจ้าก็มีกิเลสแล้วไปสร้างมนุษย์สัตว์ให้มากินกันเบียดเบียนกันมันไม่สมเหตุสมผลเลยลองคิดดูให้ดีสำหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายพระองค์ได้สร้างบารมีมาสี่อสงไขยปลายแสนมากับจึงค่อยเต็มเมื่อบารมีเต็มแล้วก็จึงมาเกิดในโลกอันนี้เมื่อเกิดมาแล้วถึงเวลาบุญบารมีที่สร้างมานั้นจะพึ่งอำนวยผลให้แล้วก็ดลบันดาลให้พระองค์มองเห็นความเป็นอยู่ในโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความขัดข้องมีแต่ความทุกข์เส้นทรงลำพึงก่อนจะออกบวชเกิดมาแล้วก็แก่ก็เจ็บก็ตายในการแก่เจ็บตายไม่ใช่มันเป็นสุขสบายมันมีแต่ทุกข์ทำยังไงหนอเราจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้ก็ทรงดำริในพระทัยอย่างนี้ยังก็จึงได้รู้ขึ้นมาว่าก็บวชเท่านั้นแหละสละโลกียทรัพย์ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ออกไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวใจเดียวไม่ก่อเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันโลกสมมุติว่าเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆเหล่านี้มันเป็นความหลงความเข้าใจผิดของบุคคลผู้มีอวิชชาหุ้มห่อจิตใจทางหักที่สำคัญว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนี่ว่าเป็นของสวยของงามน่ารักใคร่พึงใจน่าเชยชมน่าแสวงหาเป็นความหลงของจิตใจต่างหากเพราะว่ารูปเป็นต้นเมื่อเวลาแสวงหาก็เป็นทุกข์อยู่แล้ว กว่าจะได้มาเมื่อได้มาแล้วก็มารักษาปกครองรักษาดูแลก็เป็นทุกข์อีกดีไม่ดีก็เขาจี้เขาพ่นเขาแย่งสิ่งเอาไปเสียเองเป็นทุกข์หลายอ้าวนั่นยังไม่พอเวลาจะรู้ว่าตนจะพัดภาคจากของรักของชอบใจเหล่านั้นแล้วก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายสมบัติในโลกนี้บุคคลแสวงหาสมบัติในโลกนี้ย่อมเป็นทุกข์อยู่ในสามการนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนั่นแหละเราผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็น้อมเข้ามาพิจารณาสิเข้ามาพิจารณามันเห็นแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองมันเป็นความจริงนี่หรือไม่จริงอ่ะลองถามดูตัวถามตัวเองดูสิการแสวงหาเงินทองเข้าของอ่ะมันเป็นสุขสบายหรือมันเป็นทุกข์นั่นแหละแล้วอีกอย่างหนึ่งแสวงหาเข้าของเงินทองของเครื่องบำรุงร่างกายสังขารอันนี้ให้อยู่ดีกินดีมีความสุขแต่เมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติมาโรคภัยเบียดเบียนมีความสุขเหลือมีอาคารสถานที่อยู่โอทงมีเฟอร์นิเจอร์เครื่องอำนวยความสะดวกสบายเครื่องประดับประดาอะไรมากมายกายกองนั่นมันก็เมื่อเวลาโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาแล้วก็ไม่มีความสุขเลยอาหารอร่อยปานใดปานใดมันก็กลายเป็นอาหารอันจืดชืดไปเลยไม่มีรสไม่มีชาติอะไรอันนี้แหละควรพากันพิจารณาให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงแล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพราะมองดูอันใดก็มีแต่เรื่องก่อให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นถึงเป็นสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเองชั่วสร้างภาพหูงูแลบลิ้นหน่อยหนึ่งก็กลับเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วดูร่างกายอันนี้ก็แล้วกันเนี่ยเกิดขึ้นมาเวลายังหนุ่มยังสาวเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมา กำลังวังชายังดีเต้นสามศอกออกสามวาได้สบายสบายกินได้นอนหลับ ดีเดินเหินไปมาทางไหนก็คล่องแคล่วไม่อึดอาดยืดยัดเมื่อเข้าสู่วัยกลางคนวัยชราเข้าไปแล้วอาการเช่นนั้นก็หายไปความชำรุดทรุดโทรมความอ่อนแอของร่างกายก็เกิดขึ้นมาแทนทุกข์ก็ยากนั่งก็ยากเพราะว่าแข้งขาอันใดก็อ่อนแอลงไปหมดทรุดโทรมไปอาหารก็ไม่มีรสมีชาติเมื่อเหมือนเมื่อเวลายังวัยหนุ่มวัยกลางคนนอนก็ไม่หลับไม่หลับเพราะควรแก่ร่างกายหลับก็หลับไปพอปานนั้นแหละอันมูนี้นะควรคิดค้นดูให้รู้ให้เข้าใจถ้าไม่คิด มันก็เหมือนกับว่ามันไม่มีมีมันก็ไม่รู้จิตไม่คิดเจ็บใครได้ป่วยร้องควรครางก็ร้องอยู่เฉยเมื่อมันไม่คิดไม่วิจารณ์มันก็ไม่เกิดความเบื่อหน่ายมีแต่โศกเสียใจพิไรลำพันอยู่เท่านั้นทางที่จะคิดว่าทำอย่างไรหนอเราจะพ้นจากความเจ็บความทุกข์เหล่านี้ไม่มันไม่ได้ทวนกระแสจิตเลยไม่ได้คิดถ้าผู้มีปัญญามันก็คิดแล้วบัดนี้รูปร่างกายอันนี้เป็นอนัตตาไม่ใช่ใจของเราบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเราจะมาถือมันเราเป็นของเราได้อย่างไรควรปล่อยควรวางตามสภาพของมันเอาถ้าไม่ใช่ของเราทำไมยังมาเกิดกับมันมาอาศัยมันทั้งนี้ก็เพราะมันไม่รู้นั่นแหละตั้งแต่ชาติก่อนนู้นหลังมามันก็หลงสำคัญว่าร่างกายนี้เป็นของเราอยู่อย่างนั้นจะชาติใดพบใดที่ร่วงแล้วมาก็ดีก็เพราะฉะนั้นมันจึงได้มาเกิดอาศัยร่างกายอันนี้อยู่เนี่ยเนื่องจากว่ามันหลงมันไม่เห็นแจ้งตามเป็นจริงถ้ามันเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าไม่ใช่ของเรามาแต่ก่อนนู่นป่านนี้มันพ้นทุกข์ไปแล้วพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไปแล้วบัดนี้เมื่อเราเกิดมาชาตินี้ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างที่แสดงให้ฟังมาอยู่นี่เนี่ยหากว่าผู้ไม่ประมาทแล้วน้อมเข้าไปคิดไปกรองพิจารณาอยู่เสมอความรู้แจ้งอันนี้มันก็ค่อยกระจ่างออกมามันพิจารณาบ่อยๆความรู้นี่นะมันก็แจ่มแจ้งเข้าไปเรื่อยๆหมายความว่าอย่างนั้นถ้าไม่ค่อยมันพิจารณาแล้วมันไม่ค่อยรู้ก็รู้ไม่แจ่มไม่แจ้งให้เข้าใจดังนั้นเราต้องหมั่นพิจารณาต้องน้อมกายน้อมจิตไปในความสงบอย่าปล่อยจิตให้เพลินให้เมาเป็นนักบวชเนี่ยไม่มีภาระผูกพันอะไรมากมายนักหนาพอที่จะให้ดิ้นรนกระวนกระวายนี่เป็นนักบวชนี่นะเพราะเป็นผู้เบามีภาระอันเบามากอย่างนี้มีโอกาสที่เราจะได้น้อมสติเข้าไปควบคุมจิตทำจิตให้สงบระงับลงไปได้โดยสะดวกโอกาสมีเต็มที่เลยถ้าผู้ไม่ประมาทแล้วนะมันเป็นงั้นแล้วผู้ครองเรือนทั้งหลายเขาก็เต็มใจสนับสนุนสำหรับผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้ามีปัญญามีความเพียรเด็ดเดี่ยวไม่ก่อเกี่ยวกับโลกียสุขอันนี้แต่ผู้ที่เขาทำไม่ได้เขาก็ยินดีผู้ใดทำได้เขาก็อนุโมทนาสาธุยินดีสนับสนุนก็อย่างที่เรามาบวชกันอยู่อย่างทุกวันนี้แหละที่อยู่ที่อาศัยอันใดก็ผู้มีศรัทธาทั้งหลายเขาก็บริจาคทรัพย์มาสร้างถวายอาหารการบริโภคอันใดก็ดีเขาก็ขนขวายอุปถัมภ์บำรุง ไม่อดไม่อยากเพราะว่าเป็นนักบวชนี่เรามักน้อยพระพุทธเจ้านั่นนะเป็นตัวอย่างมาพระองค์ก็ฉันวันละมื้อวันละมื้อเท่านั้นชาวบ้านเขาก็บำรุงเลี้ยงไม่ไหวเขาก็ยอมวางทอดทุระไปเลยอันนี้ที่เขามีความสามารถธนุบำรุงได้อย่างนี้ก็เพราะเหตุว่าเราพากันฉันมือเดียวเท่านั้นเองมันก็ไม่เป็นภาระอันหนักแก่ผู้อุปถัมภ์บำรุงเนี่ยมันเบาทุกอย่างเลยนะเป็นการเป็นนักบวชนี่นะถ้าเราสละความมักใหญ่ไฟสูงความทะเยอทะยานในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆนี้ออกไปแล้วมันก็เบากายเบาใจจิตใจก็ไม่หนักน่วงร่างกายก็เบาเพราะว่าไม่ได้ทานอาหารมากมันก็ไม่อืดอาดยืดยาดแล้วก็ไม่ได้ทำงานหนักงานหนาอะไรดังนั้นเพียงขอบฉันวันละคาบเท่านี้แล้วก็อยู่ได้ร่างกายก็อยู่ได้ไม่อ่อนเพลียและเหี่ยใจเพราะหิวอาหารเกินประมาณไม่มีถ้าเป็นเช่นนั้นใครจะบวชอยู่ได้ร่างกายก็ย่อมสู้พร้อมลงไปมันก็จะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรอันนี้ปรากฏว่าเพื่อนผู้บวชมาแต่ยังหนุ่มฉันอาหารมื้อเดียววันละมื้อมาจนว่าเฒ่าว่าแก่ก็ไม่เห็นว่าสู้ผอมอะไรยิ่งไปกว่าชาวบ้านผู้เคยมีร่างกายอ้วนท้วนก็อ้วนท้วนอยู่ผู้ที่มีร่างกายสู้ผอมก็เป็นธรรมดาตั้งแต่ก่อนบวชก็ยังผอมอยู่แล้วบวชเข้ามามันก็ผอมอยู่แล้วเนี่ยกรรมมันตกแต่งอันนี้เราพิจารณาดูให้ดีมันเป็นในความเบาทั้งหมดการเป็นนักบวชนี่เรียกว่าเราปลงภาระอันหนักลงไปเยอะแยะเลยภาระการสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่อาศัยให้เทียมทันกับคนอื่นเขาพวกนี้เป็นภาระอันหนักภาระการแสวงอาหารหาอาหารมาหล่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวอันนี้ก็เป็นภาระหนักไม่ใช่น้อยภาระของการสังคมอะไรต่ออะไรในโลกนี้เพราะเราอยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้ต้องมีหมู่มีคณะมีพรรคมีพวกมีญาติที่กาวงศาร่วมสุขร่วมทุกข์กันทุกข์กับทุกข์ด้วยกันสุขกับสุขด้วยกันเนี่ยล้วนแต่มันแบกภาระอันหนักทั้งเลยการเกิดมาในโลกอันนี้นะถ้าเป็นผู้ครองเรือนแล้วยิ่งเป็นภาระหนักมากถ้าได้สลัดคราบของความเป็นผู้ครองเรือนออกมานุ่งห่มผ้ากาสาวพัดยินดีในบริขาร8ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทานให้เท่านี้มันก็เบาลงฮะนี่นั่นเองแต่ไม่ได้ภาวนาเจริญสมถะปัฏฐานดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเข้าไปปองร่างกายสังขารนี้ลงไม่ถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเย่งเบาใหญ่จิตใจปลอดโปร่งเบาไม่หนักไม่ลวงไม่อึดอัดอะไรเลย ด้วยเหตุนี้แหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงสรรเสริญการประพฤติพรหมจรรย์นี่นะว่าเป็นความประพฤติอันประเสริฐไม่มีความประพฤติอันใดที่จะประเสริฐเท่าการประพฤติพรหมจรรย์หรือยิ่งกว่าไม่มีเลยดังนั้นขอให้พากันเข้าใจว่าเราได้มาบวชอย่างนี้แล้วถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของเราเราจะได้พยายามปลงภาระอันหนักเอ้าปลงภาระอันหนักภายนอกเช่นการครองเรือนเนี่ยปลงได้มาแล้ววะนี่ได้จนได้มาบวชบวชมาแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะปลงไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างหาไม่ได้มันก็ปลงแต่ละจากเพศคฤหัสถ์จากการครองเรือนมาเป็นนักบวชในขั้นหนึ่งต่อเมื่อบวชมาแล้วได้มาเรียนไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาแล้วเข้าใจข้อปฏิบัติดีแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติทำศีลให้บริสุทธิ์อย่าทำศีลให้ด่างให้พร้อยให้ขาดอันนี้ก็นับว่าเป็นหลักค้ำประกันไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากในขั้นหนึ่งแล้วผู้มีศีลก็คือผู้ไม่ทำบาปนั่นเองเมื่อไม่ทำบาปแล้วก็เบาไม่หนักแล้วไม่หนักกายหนักใจขั้นที่สองมาเจริญสมาธิหรือสมถะพยายามเพ่งจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบนิวรณ์ห้าดับไปก็ยิ่งเบาขึ้นความรู้สึกในจิตใจนี่เบาปลอดโปร่งขึ้นกว่าเก่านั่นยังไม่พอก็เพียงในความสงบนี่เพียงสงบจิตเพียงแต่ว่าจิตนี่ไปสงบลงไปทับกิเลสอยู่เท่านั้นเองกิเลสมันก็เลยดิ้นขึ้นมาไม่ได้แต่ขั้นพอสมาธินี่ถอนออกสมากิเลสมันก็ตามหลังมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนให้เจริญปัญญาเจริญปัญญาค้นคว้าหาเหตุหาผลทำไมจิตนี่มันจึงไปรักอย่างนั้นหวงอย่างนี้ต้องการปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้โดยเฉพาะขันธ์ห้านี่ทำไมมันจึงหวงนักหนามันจึงหวงใครด่าก็ไม่ได้ใครตำหนิติเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นเลยจิตใจใช้ปัญญาค้นคว้าหามันก็รู้ได้โอ้พอมันถือว่ามีตัวมีตนนี่แหละอันนี้แหละไม่ใช่อย่างอื่นได้มันสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนของตนจริงๆสำคัญว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ทุกส่วนของเราความสำคัญผิดคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเราเมื่อสิ่งเหล่านี้มันวิบัติแปรปรวนไปเอาแล้ววะนี่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วนั่นน่ะเรียกว่าความเป็นผิดเป็นชอบจากความเป็นจริงความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรจะมาถือว่าเป็นของเราเพราะมันไม่เที่ยงควรวางเบกขาลงไปทำจิตให้เป็นกลางวางจิตให้เป็นหนึ่งต่อธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ นี่แหละจะเป็นทางพ้นทุกข์ไปได้เมื่อเรามันภาวนาปรงวางขันธ์ 5นี่บ่อยๆไอ้จิตนี่มันก็เป็นอุเบกขาลงไปแล้วนี่มันก็เป็นกลางความรู้สึกนี่นะมันก็เป็นกลางข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็จึงจะรู้นะจะให้ผู้อื่นรู้ให้พยากรณ์ให้ไม่ได้ต้องทำจิตตัวเองให้เป็นกลางด้วยตนเองแล้วก็รู้ว่าจิตตัวเองเป็นกลางต่อสรรพสิ่งทั้งปวงในโลกนับแต่ขันธ์ 5เป็นต้นไปนี่มาทำจิตให้เป็นกลางได้อย่างนี้มันก็แสนสบายเลยฮะนี่ไม่โดยไม่อยากได้อะไรแล้วตั้งแต่ร่างกายเป็นที่รักใครทนุถนอมมาแต่อ้อนแต่ออกมันก็ยังไม่เที่ยงไม่ทนทานถาวรอยู่แล้วแล้วสิ่งอื่นนอกจากขันธ์ทั้งห้านี่แล้วมันก็เหมือนกันแปรปรวนเหมือนกันแตกดับเหมือนกันนี่เราพิจารณาดูให้เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็สามารถปลงลงได้วางลงได้อย่างที่ว่านั่นแหละจิตก็เป็นกลางอยู่ได้แล้วบัดนี้แต่ต้องพิจารณาให้มากนะทำความเพียรให้มากเพียรเพ่งพินิจให้มากมันจึงคลายความยึดถือได้มันจึงคลายความกำหนัดยินดีได้จิตมันจึงลงเป็นกลางได้ไม่ใช่ว่าทำความเพียรพอดีพอไรมันจะปลงได้วางได้เลยอันนั้นมันก็มีอยู่หรอกโดยเฉพาะท่านผู้สร้างบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วท่านผู้ใดสร้างบารมีมาเต็มบริบูรณ์แล้วท่านง่ายภาวนาทำความเพียรปลงสังขารนามรูปนี้ง่ายได้ไม่ลำบากเลยเพราะว่าบุญบารมีเต็มพร้อมบริบูรณ์แล้วเหตุนั้นมันจึงง่ายไอ้ผู้ที่บุญบารมียังไม่เต็มอย่างนี้นี่อินทรีย์ยังไม่นั่นยังอ่อนอยู่มันก็เป็นธรรมดาเลยจะให้ปงสังขารนี่ลงให้เด็ดขาดลงไปทีเดียวมันก็ไม่ได้เพราะว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่ดังนั้นเราก็ต้องเพียรพยายามภาวนาเพียรพยายามปลงเพียรพยายามวางเรื่อยไปอย่างนี้เอ้าใครด่าว่าติเตียนมาก็อดเอาทนเอาไม่ปล่อยให้ใจมันหวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆนานานี่วิธีที่จะปลงจะวางได้นะถ้ายังหวั่นไหวไปด้วยคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆอยู่เนี่ยมันก็ปลงไม่ลงแหละขันธ์ห้านี่วางไม่ลงก็แสดงว่าจิตในหวงอยู่เต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นฉะนั้นพิจารณาดูจิตใจตัวเองว่าตนเองปงขันหน้านี่ลงได้มากน้อยเพียงใดเราจะดูได้เมื่อเวลามีเหตุมากระทบอย่างว่านั่นแหละถ้ามีเหตุมากระทบแล้วมันไม่หวั่นไหวมันรู้เท่าทันได้อย่างนี้นะเอ้ยมันก็เป็นลาภอันประเสริฐแล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักหนทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารโดยแท้จริงดังแสดงมา